चलोनी आज सब सखी मिल चलोनी आज सब सखी मिल खेलत हरि संग रंग डप मृदंग मंजिल सब सुस्वत पाले चलोनी आज सब सखी मिल चलोनी आज सब सखी मिल फागन की धुन सुनी फागन की धुन सुनी वृंद वृंद चली भामिनी विजती महम आनंद सुजतन कचुगर चलोनी आज सब सखी मिल चलोनी आज सब सखी मिल I'm